भगवान ब्रह्मा और इंद्र जी के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही सज्जन पुत्र बांधव पशु अथवा वाहन धन्य है जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। अतः जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छा अनुसार वेग से चलता है तथा देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। हे वात्स्यायन जी, आप एकाग्रचित होकर सुने, राजा सुत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों के धन लेने वाले तथा कमलपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जीवह से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुंह से निकलती नहीं थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पाशिस्ट नहीं थे। किसी के मन में भी पाप का विचार नहीं उठता था। भगवान जी का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। सभी आनंद मगन रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्म परायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सुरत के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर बलकन वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवान भक्त महाराज सुरत से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जीवह पर भगवान जी का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। तत्पश्चात जब वे सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सुरत ने उनसे कहा, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पाप नाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, हे मुने, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, हे राजन, बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान जी की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूँ, भगवान है कौन, वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है तथा कर्म से ही पुत्र पोत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र जी ने 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा भगवान ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक